خيرتو، ام بوبو بخير يا روان، سير مصور ماما. وحفيد ماري ولا قلبتو. جوني بين ما جوني خو حفيف شنو سيراتو لواتي لوين نبي؟ هاك توم زو هل صاوي أمرو هاك ضليا شتاكي سيرا بلان بزو هل صاوي شو ما بازار بخو تماتيا سباس زور خوشا اتوانی پچه کم با پیکی پچ؟ بله هک، اپی زور قول حالی کنین تا گنجینی در یوانه کم بدوزین و لبر اومر پچ بخاکن از باشتر زنم تگشتی؟ باشا ایم پیسی من با پچا با پیکم اتواني بيكي ما زالما انا بس نكرم اما لما الله باش مانيا بيميري من بو بياكم خمي نبي باشا استامنا روم بو خطاب خانا وحفيز بيرم كوتوا سفاز بو تماتك زور خوش بو هنده لفن بيه هي خوما اخره وي خودنيا نا بيميري با تو ماشو سپاس مسئله پچه که با تو بجه هلم حق بجه بیلا خمه نبی دوی ات بین موا خو حافیز لشارش موبایل فیوام ده خوارتم خوشه توم و هاگ بردوان به دوی او گنجینی دادگران که ماگ بیباس کرده بون توم باستا ها پیکی بینیو باش بینیو باش دنیا زور گرمه چیه من دو دیارید بپی هاتوم دسرات بینیا بیرم چو توم ها او دسرکم دمو چاوتی پی بسرا زور سپاس بونی زور خوشه اوه دیکم عطری پیوه کردوه دلم نایه بو عرق سرین با کاری بینم پیکی ها حالی گره قیناکا نه بو خود گیمیره با تو پیستم پینیا Tom, what Piki! بیانی باش مامستا دو بیر سلام مامستا دو بیر بیانی باش مامستان باش بیانی باش پیکی همه با تو من نهمه بی دیگره تو با تو نخیر با تو من نهمه بی پیستم پینیه با تو نخیر ابه دمو ساتی پی بسری با تو من پیستم پینیه تو ای خلقه بینیو باش مامستا دو بیر بینیو باش مامستا توم سر با چی والا طلبه کن مکی با مامستایی چم نکردوا وزبا خوم آدم لیبو بخواهی چم نکردوا من نبوم اوانیه پیکی فرمیس که کانی سره نه مامستا چی؟ عرق تو ساوکان مومنی سرین عرق؟ بله بله توم هرگیز منی به طاقت نکردوا پیم نو توی برگری لیب کهی بلا مامستا من برگریم لی نکردوا تومیستی دست رکم باتوا کواته دست رکی لیب فراند بوی؟ نخیر تاوت لیکم هیچی لی نکید وره تو بیس زابد لی وره وره لگلم وره ابی آقل کمارا مامستا ایسی لی نکا مامستا جو بگرن ام بیانی زور بزار بوم کاک تو می نمبارکی جوانی تر بزاری کردم بینیم شون بیکی کوتب و آزاری ادا لبرو بریارم ماوا سزای تو میم بو ایجاره که ترشتی وانکا مامستا و کاری تو میم هستا که غطایی بله بله بیدن بین بیدن غطایی تو میم یلا بیکیم چو شنی خود یلا مامستا هریستا برو هریستا نه نه مامستا لی خوش با یه تا نبوتی چی علی لی خوش با ایولی خوردی او کرده و ناشتی که بیدی برم بری نه نه نه یلا پیکی بروشنی خود یلا خطلی خوش نهدم ابی آخری کم خطلی خوش نهدم یلا بروشنی خود پیکی وره یرا بله باش استا آماده ای؟ برس دو بین جنابی چاو دیر؟ برس دو بین باشتر وای بوستی حوال اکم پیه بود حوالی چی؟ سین ور بویرا برس دو بین بیارمتی خود امن الله ناسید اما سین او برای تو ما سیناله من تومو پیچیم بینی و به یک یاریان کردوا اکرید او بریارو بگوری و بیوستینید راست سین برای تومو یکی که لقتاب زیره ککن بلام لگلو یا برای تومو لوانه دروب کد بلام من درو ناکم راستی پیوتون من درو ناکم بخواه راستی پیوتون بارم پیب کن باشا برز دو بین اکریم جارالی خوش بین ها زور باشا مادم جنابتان پیتان خوشا و ام جارالی خوش بین توم دست دانه توم زوست باز برز دو بین باشا توم گر روشو نکی خود باشا زور باشا یالا سین توش چو روشو نکی خود آفرین دست خوش فهمو توزه لماش بخو سرس باز ها توزه بلیرش بخو توم هزه که لمسی و بخوی فرمو همویان ماماله که توانیان نگل توما اکرد بمش توانی لو خورنی بشته دست گوید که یای به حق سین دوان او چی بو؟ منیش چون بوله مامستا و راستیش چکم بو باز کر اویش لبر خاطری من لطم خوش بو چون که من دلبه اکی زیره و عقل بوم منیش چون موشه نگی خوم باشم نکر تو خالو سنگن آفرین ابي بچم بو کتابخانه کی تومو قصه لگل ماموستا که اپکم لبری دوینه توم حالی کردوا بلام وگه زانی نمو به زور از عجبوا راست هاره بلام کسی آزار نیاوا همو من زانی که توم زور هاره بلام کسی آزار نیاوا کسی چه راستان نکردوا اما زانم عزیزم کرکم ها؟ توم وره بو ایلا ولا بو پیوروی بلا خاله جان سین هموشتی که بو باز کردین توم زور باشم او براستی سین زور سپاس دکم تو دنیا فریم کودی سنی زور سپاس دکم من تا ازا سپاسی توم نکردو سپاس سنی نیا ماری بس بس زور باشم من از تارم خالو جن آقا لخو بی منیش افتران بیم لکفتا زور اصایی اتوانی بی خالو جن خواه حفیظ خواه لگم خیرا ورسین باش باش غلطا بلان بوشوري كيتررم اي لكل هاورك انت يا ريناكيت لكل هاورك انت يا ريناكيت نخير من اشي كي بيستم هيا بلا هاكتيت بلان بلان دعوت لي كان بماري وخالو جنالي باشا بلان بي بلان امي بي امالم بلان استاتوب تشوكي كغورو بويت باشا آم بیانی رزگارم کردی؟ بلا منیش سپاسم کردی آها تو حق چی اکم؟ سین با کز نالی اگر پید بلم؟ نخیر ایمه بدوی گنجینی در یاوانکان اگر رین گنجینی در یاوانکان؟ بله کدو زیمانو ابی دهو باش من یارمتی دم ام سین بلان تو جاری بچوکی نه من نامی اما کاری که مترسی داره هر ایمه نیم بدوی گنجینه که اگرین این جنجوش بدوی اگره ایناسی این جنجو پیاوی که ترسناکه لپر اوا امانه پیش او بگینه گنجینه که بیدوزینه و اگر او لپیشه بیدوزیده و ها کره کلاوکت کود نه تبه کلاوکم کلاوکم من آزام آگاد لخود به کره آه ها ها ها ها ها توم ما چیه ولی بایره ای ای ای و چی بود توم هیچ. تو هوا تو رو جاو بواری اتوا هیچ نیا الان اینجا جولم نوی ابینید و تو چی؟ ندارو بری گردی کاری فا اگر ره با کنزا کار منیش بینی با کنچی نکه اگر ره نزاره چیه که اگر بزنه ایمش با کنچی نکه اگر این اما کشه؟ نه او کل سلم نه با کشه نازانم ای باشا ازا چی بکن خونه بیر چی ندارواگی نه این زنجوی امان بیدی اگر کشی بیرم کمتو پاسی کمتو زیو گنجی نگم نگیر چو نخیر بیگو دم ابروی شو اگرین این زنجو با روشا اگریو بسیوشا لچشت خانه یا تیگیشتی باشا اترسی؟ نه بیا قلبم خواب لشو ترسن که واتم شو آروین بلا ببین روشا شو نگه بزنین بیگو من سبر رو مگه دکی کردی فا بله هیچ رگل خومانه نبین و با خومان درخین هر یاری یکین باش نیا ها ابی امشو زور اگامه لخومه به چون که توزه چولیشه رد چیه در بریم درخت ها؟ امشون زور مهمه دواره او گنجیری هم لیره شد را به تو زنی؟ توم؟ وامزاین تشو نگره توا هستم به ارزوی خانوی کتب کرد بروانه کم وکو مامسا دو پینگ پیوتم زور باشه توم، تو سلامتی؟ بله شر لگل اینجا جای کرد؟ به جای آلتونه که یا نگری؟ پیم بله، بیرکرنه یکی حالا بو، امیل کتاب خورمو، بیدنگ با ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای جارت نازا دستان که کردوا خونم بو هشتا بله اگر تو افتر دولمان بیو پرو زور بی افلم زور ایشانه مندونه بی تگشتی اصابه دست یک کنو ده یالا من مندونه بو من زور کنم من ادرزم بیر ده خیرا یالا ده دوایی باش باید تو مادیا ای چون آخر دوایی دم خلا دیری تو ای بمشه ویا توم و هاگ بردوان بون لحلکندنی چالکین با امیدی اوی او گنجینیا تنها خویان بیدوست نوا چونکه هیوایی که زوریان نسر بنیر نبو زور گران زور مندو بون بلام آیا گنجینکین دست کود اما لاقی دهاتو دا ابینن